कितने 15 सूत्र धरती का नहीं बोलना पड़ेगा शुरू करो। ये समझ रहे महत्व सेवा, महत्व सेवा क्या गई जो कहा गया महत्व सेवा में आत्म क्यों नहीं हुआ, समानाधिकरण नहीं है तो वहाँ शंका करते समानाधिकरण कहना कोई जरूरत नहीं। आन महत जातीय समानाधिकरण कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि महत्व को घटित जो समास है वहाँ लग जाएगा समास में, तो महत्व घटित समास होता है सन महत्व सूत्र से, तो महत्व सेवाएं तो षष्ठी सूत्र से हुआ उसको कहते लाक्षणिक, लक्षण से हुआ षष्ठी सूत्र से। ये तो प्रतिपदक तो महत्व को लेकर कहा गया, विशेष कहा गया तो परिभाषा है लक्षण प्रतिपदक तो यो प्रतिपदोक्त से वो ग्रहणम, प्रतिपदोक्त महत्व का नाम लिया तो किंतु ये यदि कहेंगे ऐसा तो महाबाहु भी सिद्ध नहीं होगा क्योंकि महाबाहु में सन महत्व सूत्र समास होता है। महान तो बाहु यस्य क्या सूत्र समास किस सूत्र से, तो वहाँ महाबाहु में आत्व इष्ट है या नहीं इष्ट है, वो नहीं हो पाएगा इसलिए यहाँ ये लक्षण प्रतिपद परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती समानाधिकरण ग्रहण सामर्थ्य आदि। और एकादश में एकश्च दश च द्वंद्व समाज एकाधिका दश भी करेंगे तो हो जाएगा, तो उसमें एक क्या के दश एका कैसे बनेगा, एका करने के लिए दिया आतिथि योग विभागात आत्म आन महत समानाधिकरण में आत एक योग विभाग करके आत्व हो गया ऐसा कर सकते हैं किंतु योग विभाग होने के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए, भाष्य में तो ऐसे नहीं कहा गया इसलिए कहते प्राग एकादशभ्य इति निर्दशा, प्राग एकादशभ्य सूत्र है एकादश आरंभ कहा गया तो उसमें आत्तो करके एकादश कहा इसलिए निर्देश से एकादश में आत्तो हो गया। द्व्यष्टन हो संख्या परिमाण में आत्तो होता है अलग सूत्र है किंतु एक को आत्तो करने के लिए सूत्र नहीं तो ये निर्देश से हुआ। महति शब्द से पुंबत कर्मधारे इति पुंबत भाव कृते आत्मम, महति शब्द से महति जातिया महति प्रकारा महति प्रकार प्रकार वचन जातीय हो गया, जातीय होने के बाद महति शब्द को पुंबत हो जाएगा किस सूत्र से, पुंबत कर्मधारे जातीय जातीय पर में है पुंबत होने के बाद फिर आत्म हो जाएगा किस सूत्र से महत समाधि महत आत्वे घास कर विशिष्टे सूपसंख्यानम पुंबत भावश्च महत्व को आ करने के लिए घास कर विशिष्ट पर रहते आत्व हो जाएगा और पुंबत भाव भी हो जाएगा। असमानाधिकरण्यार्थम इदम समानाधिकरण होता तो आन महत से आत्व हो जाएगा, महतो महत्यावा घास महत घास यहाँ ऐसे महत्ताम सेवा महत सेवा में आत्व हो गया था ये महतो घास षष्ठी समास करें तो आत्व हो जाएगा आन महत समानाधिकरण से, तो इसलिए वार्तिक से महत आत्व घास से और महत्या घास कहेंगे तो भी पुंबत भाव हो जाएगा फिर आत्व हो जाएगा तो बन जाएगा महाघास। महाघास में कैसे विग्रह होगा चासु महत्याघास अथवा महतो घास समानाधिकरण नहीं महाकर इसे महाकर में इस प्रकार महतो महत्या वा कर महत्या तो आत्व भी हो गया पुंबत होकर के महाकर ये सब समानाधिकरण नहीं है। महाविशिष्ट महतो महत्या वा विशिष्ट महाविशिष्ट महाविशिष्ट महाकर महाघास इसमें समानाधिकरण किसमें है हाँ। समानाधिकरण नहीं होने से आत्व प्राप्त नहीं था वार्तिक से हुआ और पुंबत भाव भी हो गया क्योंकि पुंबत कर्मधारे जातीय कर्मधारे में जातीय देश पर पुंबत होगा नहीं तो पुंबत ही प्राप्त नहीं। अष्टन कपाले हविषी अष्टन को आत्व हो जाएगा कपाल रहते हवि अर्थ में अष्टासु अष्टसु कपाले से संस्कृत प्रोटास तो सत्र में तद्धित प्रत्यय होने के तद्धितार्थ उत्तर पद समाहार्य समास हो जाएगा। समास करने पर अष्टन सु कपाल सु अष्ट कपाल होने के बाद तद्धितार्थ प्रत्यय हो जाएगा। संस्कृतम भक्षाण दिगो लुगानपत्ति तो क्या है सुप अष्ट सुप है ना अष्ट अष्ट सु कपालेशु सुप कौन है सप्तमी बहुचन सु नहीं सुप तो फिर ये हो जाएगा अष्टन कपाल भविष्य आत्तु हो जाएगा बन जाएगा अष्टा कपाल प्रोडास गवि च युक्ते गो शब्द परे युक्त इत्यर्थे गम्य अष्टन का आत्तु हो जाएगा। अष्टन का आत्तु कहना है गो शब्द पर में है युक्त अर्थ में अष्टागवम सकटम अष्टो गाव यस्य सकटस्य अष्टो गाव यस्य करें यहाँ बनेगा अष्ट अष्टन जस गो जस उसके बाद यहाँ गो रखते थे लुकी से टच हो जाएगा अबादेश होगा और आत्त हो गया अष्टागवम सकटम अचित योग विभागा तो बहुव्रीहोपि अच अच्छा तो यहाँ बहुव्री समास में हाँ ये जो गोर तदित लुके वो करता है तत्पुरुष में करता है। अष्टो गावो यस्य बहुव्री करेंगे तो प्राप्त नहीं तो इसलिए ये सूत्र से होगा अच प्रत्यन्वय पूर्वात साम लोम्न इतत्र अच ये प्रत्यय होता है। यहाँ गोर अत्यधित लुक से टच नहीं होगा अच प्रत्यन्वस पूर्वा सामलम्न सूत्र से होगा तो वहाँ भी अच का योग विभाग करके खाली अच एक हो जाएगा सूत्र योग विभाग बहुव्रीहा वपी अच बहुव्रीह भी अच हो गया अष्टागम तो अच प्रत्यय टच नहीं अच हुआ गुआ करेगा अबादेश हो गया आत्तो की सूत्र से होगा गभिचयते अष्टागम सकटम अष्टानाम गवाम समाहारो अष्टागवम अष्टानाम गवाम समाहारो तथितार्थ उत्तर पद समाहार जो समास हो जाएगा और करके टच कर देंगे यहाँ समाहार तत्पुरुष होगा तो गोर अत्यधित लोग की टच हो जाएगा टच होने पर अष्टागव बन जाएगा। अष्टागव होगा तो सकट कैसे कहेंगे तदयुक्तत्वा तो सकटम अपनी अष्टागवम ये तो अष्टागव हो गया अष्टानाम गवाम समाहार हो गया किंतु आठ गो से युक्त जो सकट है वो आत्तो करने के लिए तो तद गवी से युक्त से आत्तो होगा तो तद युक्तत्वात पहले बनेगा अष्टगवम अष्टानाम गवानाम समा गवाम समाहारः पहले क्या बना अष्टगव बना किंतु तद युक्तत्वात अष्टागवम अष्टागव में क्या आत्तो हो गया आत्तो कैसे हो गया क्योंकि तद युक्त गवी से युक्त से आत्तो होगा पहले तो समाहार अर्थ है समाहार अर्थ में आत्तो नहीं होगा तद्युक्तत्वाद सकट को भी अष्टागव का भी आत्त हो जाएगा। तो अष्टागव बनाने के लिए दो प्रकार किया अष्टानाम गवाम समाहार करके अष्टगव बनाने के बाद तद्युक्तत्वाद सकट को भी कर देंगे तो अष्टागव बन जाएगा ऐसे भी हो सकता है नहीं जो अच प्रत्यन्व पूर्वा सामलोमन सूत्र योग विभाग करके अच प्रत्यय होकर बनेगा। द्व्यष्टन संख्यायाम अवहुब्री अशित्यो हो द्वि और अष्टन को आत्तु होगा संख्यायाम अबहुब्रीहि अशिति बहुब्री पर समास में नहीं होगा अशित पर हो तो नहीं होगा। द्वौ च दश च द्वंद्व हो गया द्वादश बन गया द्वा आत्तु हो गया द्वि को ही आ हो गया द्व्यधिका दशति वा द्व्यधिका द्वाभ्याम अधिका द्व्यधिका द्व्यधिका च असो असो नहीं होगा द्व्यधिका च ते दस च इतने साक पार्थिव धन से धरे अधिक लोप हो जाएगा तो द्वि और दस द्वि का तो हो गया द्वादश बन जाएगा। तो दो प्रकार द्वाविंशति इस प्रकार द्वौ च विंशतिश्च आत्त हो गया द्वाविंशति द्व्यधिका विंशति भी कर सकते हैं अष्ट अच्छा द्वौ च विंशतिश्च द्वाविंशति यहाँ त्रिलिंग है विंशति सद त्रिलिंग है परवलंग लिंग दंद तत्पुरुष प्राप्त था किंतु यदि दो विंशति द्वाविंशति करते बहुवचन होना चाहिए किंतु एक वचन होता है त्रिलिंग होता है। अष्टादश भी अष्टौच दशच अष्टंजस दशजस हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। तो अत होगा किस सूत्र से? अतो अष्टाविंशति इस प्रकार अबहुव्रीय सिद्ध हो किम द्वित्रा द्वौ च त्रयश्च ये विग्रह है। द्वौ च नहीं द्वौ वा त्रयो वा द्वौ वा त्रयो वा ये समास करने के लिए बहुव्रीय सूत्र है। संख्यया व्यासन दूराधिक संख्या संख्येय इसे सूत्र है। बालवना में संख्या लिया संख्यया चाहिए। संख्यया व्यासन दूराधिक संख्या संख्येय सूत्र है। दो वा त्रय वा तो यहाँ द्वि का अत्व नहीं हुआ, द्वित्र बन जाएगा। उस सूत्र है डच करने के बहुव्रह संख्या परिमाण डच क्या है बहुव्रह संख्या डच इतने सूत्र नहीं। डच करने के लिए सूत्र संख्या परिमाण डच ही आता है क्या दिया? हाँ बहुव्रह संख्या डच दिया है। ये सूत्र निकल संख्या व्यासन निकालो सब ने संख्या व्यासन दुराधिक संख्या है। तो बहुव्रह संख्ये 851 हाँ ये बहुव्रह संख्ये डज बहुगुणात ये छोटिया बहुव्रह संख्ये डज बहुगुणात बालवान क्या दिया है? बहुव्रह संख्ये डज तो सूत्र है डज बहुगुणात सूत्र और थोड़ा सा है बहुव्रह संख्ये डच दे दिया डज बहुगुणात हम तो इतने सूत्र नहीं है। बहुव्रह संख्ये डज बहुगुणात बहुव्रह संख्ये डज अबहुगुणात तो डच हो गया तो त्रि का टी लोप हो जाएगा तो त्र रहेगा द्वित्र बहुवचन द्वित्रा द्व्यशीति द्वौच अशीतिश्च होने के बाद द्वा आत्व नहीं हुआ ऐसे द्वि रहा यण हो गया द्व्यशीति प्राक सत्तादिति वक्तव्यम सत के पहले द्वि को आत्व होता है नेह द्विशतम द्विशतम में द्वौच च शतम च द्वौच शतम च अथवा द्व्यधिक शतम यहाँ द्वा आत्व नहीं हुआ। द्विशतम का कितने अर्थ क्या अर्थ मालूम है? दो सौ द्विसहस्रम का कितने अधिक है मालूम अर्थ मालूम है? 2000 नहीं एक एक सौ दो को द्विशतम कहा जाएगा 1002 को द्विसहस्रम 1002 द्विसहस्रम नहीं तो द्विसहस्रे देखो द्वौ च शतम च समाहार द्वंद्व द्व्यधिकम शतम भी हो जाएगा। द्व्यधिकम शत कहने के द्वाभ्याम अधिकम द्व्यधिकम द्व्यधिकम च तत् शतम च समास हो जाएगा विशेषण विशेषण और अधिक शब्द का लोप करने के लिए साक पार्थिव आदि न द्विशतम द्विसहस्र इस प्रकार द्विशत द्वौ च सहस्रम च कितने हुआ? दो और 1000 मिलकर कितना होगा? 1002 द्विसहस्र त्रयस्त्रय त्रि शब्द को त्रयस आदेश हो जाएगा संख्यायम अभिर्भसित जो पूरा विषय तो त्रयश्च दश दशच त्रि को त्रयस आदेश हो गया त्रयोदश बनेगा त्रयश्च विंशतिश्च त्रयोविंशति त्रयस वो कहाँ से आ गया? त्रयो में ओ हाँ स को रू होने पर हसीच हो गया। बहुव्रह तो त्रिदश त्रिदशा त्रिदश में सुजर्थे बहु बहुव्रीहि त्रि दश विग्रह कैसे बहुव्रीहि त्रिर आवृता दश बहुव्रह संख्ये डज बहुगुणा डच होकर बनिया त्रिदश बहुवचन त्रिदशा त्रिरावृता त्रि शब्द है संख्याया क्रियाभ्या व्यक्तिगणन कृतसुच द्वित्रिभ्याम सुच त्रि शब्द से सुच होता है कृतसुच अर्थ में तो तीन बार त्रिरावृता दश त्रिदशा का क्या मालूम है? त्रिदश है तीस तीस वर्ष वाले देवता लोग तीस वर्ष उम्र हमेशा है सुजाते बहुव्रह अशीतो तो त्रिअशीति त्रियस्थिति में विग्रह कैसे होगा? त्रयश्च अशितिश्च त्रियाधिक स्थिति हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। त्रियस्थिति में त्रय सादेश हुआ या आत्व हुआ, क्या हुआ? यौन हो गया त्रियस्थिति। प्राग शताधित्य हो त्रिशतम, क्या विग्रह होगा? त्रिश्च त्रयश्च शतंच त्रिशतम, त्रिसहस्रम से त्रय सहस्रम च विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां। द्व्यष्टन त्रेश्च सर्वेषां कहन से द्वि अष्टन को त्रिको, त्रिको भी विभाषा विकल्प से सर्वेषां का अर्थ द्वि अष्टन को त्रिको भी प्रागुतम वास्या चत्वारिंशत् शब्दादु परे चत्वारिंशत् प्रभृतो, चत्वारिंशत् आगे कोई शब्द हो तो भी हो जाएगा। द्वि चत्वारिंशत् दौ चत्वारिंशत् द्वि चत्वारिंशत् आत्व हो सकता है, हो जाएगा तो द्वा चत्वारिंशत् दोनों बनेगा। इसी प्रकार अष्ट अष्टौ चत्वारिंशत् अष्ट चत्वारिंशत् अथवा अष्टा चत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् पंचाशत् आने पर वैसे बनेगा द्विपंचाशत् द्वापंचाशत् अष्टपंचाशत् अष्टापंचाशत् और आगे त्रिपंचाशत् विसर्ग रहेगा त्रय पंचाशत्, त्रयश का सक रू हो जाएगा वहाँ विसर्ग हो जाएगा त्रय त्रय पंचाशत्। षष्टी आने पर वैसा बनेगा, कैसे बनेगा? द्विष्टि द्वाष्टि त्रिष्टि त्रयष्टि पंचाशत में पंचाशत एवं पंचाशत षष्टि सप्तति नवति, नवति में कैसे बताओ? द्विनवति द्वानवति और चत्वारिंशत में चत्वारिंशत हो गया नहीं अष्ट अष्टनवति अष्टानवति ऐसे बन जाएगा। एकादिश्चैकस्य चादुक् एकस्य चादुक् एकस्य चादुक् एकादिर नय प्रकृत्या स्यात्, एक आदि में हो तो एकादि नय न एकादि नय प्रकृति हो जाएगा, नय का नलोप नहीं होगा। एकस्य चादुक् आगमश्च चादुक् चाद रह जाएगा, चादुक् आगम उकार उच्चारण के कहे नय विंशत्या सह समास कृते न विंशति नय समास हुआ, एक शब्देन सह तृतीया इति योग विभागात समास एकेन नय विंशति, नय विंशति न विंशति समास करना, करने के बाद एक शब्द के साथ तृतीया समास एकेन न विंशति, एकेन न विंशति एक से विंशति नहीं हुआ एक के कारण, एक से न विंशति मतलब एक न्यून हुआ, एक नहीं होने से विंशति नहीं हुआ एक न विंशति, तो एक न विंशति में समास करना तृतीया इति योग विभागात। और एक न जो एक शब्द एक टा आगे न विंशति, न विंशति में तो न का प्रकृति हुआ लोपन न लोपन नहीं हुआ, न विंशति में अविंशति नहीं हुआ न विंशति रहा, और एक के आगे चादुक आगम हो गया, चादुक होने से चुट्टू से प्रत्यय दिया इस संज्ञा ऊत रहेगा अने आत रहेगा, तो एकाद क्या रहेगा? चादुक में उकार उच्चारण के लिए ककार हलंत्यम और च चुट्टू तो क्या रहेगा? आद, तो एक क्या आ गया एकाद, एकाद होने क्या नविंशति, नविंशति एकाद के दकार को यरुनुनासिक अनुनासिक विकल्प हो जाएगा, एका नविंशति ही एकाद नविंशति दो दिया, एक नविंशति एकान नविंशति एकाद नविंशति दुरु बनेगा, न हो गया विकल्प से अनुनासिक विकल्प किस सूत्र से, उसका क्या अर्थ हुआ? एको न विंशति रीति अर्थ एक ऊना इत एकोना एकोनाश्च अस विंशति से एकोना एकोन विंशति, एकोन विंशति का अर्थ कितने है? उन्नीस ही है। सस उत्तम दत्री दश धासु उत्तर पदादेष्टुत्तम च धासु वेति वाच्यम। इसको बहुत आवश्यक होता है, बहुत सोढ़ा संग तीर्ष्यता है ना, सोढ़ा सोढ़ा बनता है, श्रद्धा सोढ़ा सोढ़ से भी बनता है। सस उत्तम, सस शब्द को उत्त होगा, सस शब्द का अर्थ किसके मालूम है, छे सस सस का बनता है, षट बनता है, शांता षट होता है। दत्री दश धासु, दत्री पर में हो, दस पर हो, धा पर हो तो, और उत्तर पद आदे है, उत्तर पद है दत्री दश धा, उत्तर पद आदे स्टुत्वम च, उत्तर पद के आदि दकार को स्टुत्व हो जाएगा, स्टुत्वम च, और धासु वेति वाचन, धा पर हते विकल्प होगा, धा तो उत्तर पद नहीं है, समास के चरम आवे, दस दत्री पर रहते स्टुत्व होगा, धा पर हते विकल्प, धा को स्टुत्व विकल्प से होगा। सोड़न बनता है दत्री शब्द, दत्री समास होता है सर दंता यस्य, सर दंता यस्य, सस जस दंत जस अनेक मने पदार्थ बहुवी हो जाएगा। अब वयसी दंत से दत्री, छह दंत वाले वयस अर्थ में दंत को दत्री आदेश हो जाएगा, तो सस अग्रे दत्त दत्री हुआ ऋकार की इस संज्ञा, सस अग्रे दत्त, सस अग्रे दत्त, दत्री परिवहन से सस उत्तम, सस के सकार ऊ हो गया, गुण हो गया, क्या बनेगा, सो द को ड हो गया, सोडत क्या प्रतिपद होगा, सोडत, सोडत का उगित चाम नुम करके बनेगा सोडन, एक वचन सोडन, एक वचन है सोडन, नित्य एक वचन होता है सोडस, सोडस होता है नित्य एक वचन तो नहीं, सौड दंता यस्य बना, सोडन सोडन तो इसे बनेगा। सोडस में क्या हुआ, सस यहाँ दस है, षट दस है, षट च दस च, छः और दस सोलह, तो दस पर रहते सस को उत्तो हो गया, उत्तो होने के बाद आगे दस के द कुष्टुत्व हो गया, बनेगा षोडशन, प्रातिपद क्या है षोडशन, षोडश बनेगा, पंचदश षोडश, सस से धा प्रत्यय नहीं, धा क्या प्रत्यय होता है किस सूत्र से, संख्या संख्या विद्यार्थ धा, संख्या संख्या विद्यार्थ धा, तो धा प्रत्यहन से सर से धा होगा, तो सस अग्र धा, सस में सकार को झड़ान से ड हो गया, षड धा बन गया, और जब स्टुत्व हो जाएगा धा के धकार को, तो सस को उत्तो हो गया और अष्टुत्व, जहाँ उत्तो होगा अष्टुत्व हो गया, तो सोढ़ा बन गया। श्रद्धा में उत्तव भी नहीं हुआ, अष्टुत्व भी नहीं हुआ, जब उत्तव सस कुत्त हो गया तो गुण हो गया, सोढ़ा बन गया, सड के ड कहाँ चला गया, सस को स को ऊ हो गया, सोढ़ा बन गया। सोढ़ा मतलब क्या है, छह प्रकार है, छह विध संख्या है, विद्यार्थ धा, विद्यार्थे षड विधा, छह प्रकार, पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, द्वंद्व तत्पुरुष में पर पद के अनुसार लिंग होगा, परयोः पदयोस्य इव लिंगम स्यात्, कुक्कुटश्च मौरी च, कुक्कुट मौर्यौ इमे, स्त्रीलिंग हो गया, अब मौर्य को पहले रखेंगे, कुक्कुट को बीच अंत में रखेंगे तो पुलिंग हो गया, मौरी कुक्कुटा विमऊ, ये पहले स्त्रीलिंग दूसरा पुलिंग है। अर्ध पिपली समास कैसे होगा, अर्धम च पिपल्या अर्धम, किस सूत्र समास होगा, अर्धम नपुंसकम, पूर्ण निपाति किसके हो गए, अर्ध है, अर्ध पिपली उनसे यहाँ पिपली शब्द स्त्रीलिंग है, पिपली शब्द स्त्रीलिंग उनसे यहाँ गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व होना चाहिए, उपसर्जन संज्ञा किस सूत्र से, पिपली एक विभति चा पूर्ण निपाते, तो उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा, गोत्र उपसर्जन से एक विहत्ता वसष्ठ्यंत वचनम, एक व्यक्ति चार पूर्णिपात में असत्यंत वचन, सत्यंत की उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी, इसे पिपली की उपसर्जन संज्ञा नहीं होने से गोस्त्र उपसर्जन नहीं हुआ, स्त्रीलिंग हो गया अर्ध पिपली। द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य हो, जो परवलिंग तत्पुरुष है उसका प्रतिषेध है। द्विगु समास में प्राप्त आपन अलम पूर्व गति समास में पंचसु कपालिषु संस्कृत पूर्वास, ये द्विगु समास है तो वहाँ कपाल शब्द तो नपुंसक है किंतु यहाँ परवलिंग नहीं हुआ, पूर्वास पुल्लिंग होने से पंच कपाल बन गया। प्राप्तो जीविकाम किस सूत्र समास होगा, प्राप्तापन च जीविक, यहाँ और एक सूत्र है द्विता शीत पति गता प्राप्तापन्ने जीविकाम प्राप्त होता है उसमें जीविका प्राप्त बन जाएगी, यहाँ प्राप्तापन्ने से द्वितीय या प्राप्त जीविका होना चाहिए, यहाँ जीविका शब्द स्त्रीलिंग है किंतु परवलिंग नहीं हुआ। प्राप्तो जीविकाम, प्राप्तो जीविकाम कौन से प्राप्त सुजीविकाम, तो जीविका के आ कहाँ जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा किस सूत्र से एक होती चार बने गोत्र उपसर्जन ह्रस्व हो जाएगा, प्राप्त जीवक वहाँ फिर स्त्री परवलिंग द्वंद्व तत्व से नहीं हुआ, पुलिंग हो गया प्राप्त जीविक। इसी प्रकार अपन्न जीविकाम इत आपन्न जीविक, अलम कुमारी कुमारी प्राप्त करने के लिए योग्य विवाह योग्य मतलब उपयुक्त वर है, कुमारी प्राप्त करने के लिए तो विवाह के लिए योग्य से अर्थ में यहाँ समास करने के लिए कोई सूत्र नहीं, अतएव ज्ञापक समास जो अलम पूर्व पर्वलिंग द्वंद्व को निषेध करता है तो यहाँ अलम कुमारी, अलम कुमारी इंगे अलम कुमारी बनने का आदि यहाँ पर्वलिंग स्त्रीलिंग होना चाहिए किंतु नहीं हुआ, पुलिंग हो अलम कुमारी, कुमारी अलम जो जो युवक है वो अलम कुमारी, अतएव ज्ञापक समास हुआ। निष्कौशाम्बी समास किस सूत्र से निष्क्रांत कौशाम्बी है निराधेय क्रांति आदि थे पंचम्या, कौशाम्बी शब्द स्त्रीलिंग ही तो उपसर्जन संज्ञा किस सूत्र से ह्रस्व हो जाएगा, गोस्त्र उपसर्जन ह्रस्व हुआ किंतु पर्वलिंग होता तो स्त्रीलिंग होना चाहिए नहीं हुआ, निष्क्रांत पुल्लिंग है। पूर्वद स्वबड़ बहु पूर्वद असवड़ बहु असवड़ बहु पूर्वद पूर्वपदवत द्विवचनम अतंत्रम अश्वबड़ बहु द्विवचन होने पर पूर्वपद ऐसा नहीं, अश्वबड़ घटित शब्द कोई हो अश्च बड़वाच इत असवड़ बहु बड़वा स्त्रीलिंग है किंतु पूर्वद हो गया पुल्लिंग हो गया अश्वबड़ बहु, बहुचन हो तो क्या बनेगा अश्च बड़वाच तान अश्वबड़वान, ये बहुचन है द्वितीय बहुचन, बहुचन में प्रथम बहुचन हो तो क्या बनेगा तृतीय बहुचन क्या बनेगा अश्वबड़ वे ही भ्याम क्या बनेगा हाँ तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बराबर हो जाता है, अश्वबड़ वे ही पुल्लिंग हो गया। रात्र नाह पुंसी रात्र अन्न अह ये अंत में होते तद अंत दंत तत्पुरुष पुंसी एव अनंतरत्वात् परवलिंगता अपवादोप्ययम् परत्वात् समाहार नपुंसकतां बाधते अनंतरत्वात् परवलिंगता अपवाद अनंतर से विधिर्वा निषेधवा अब ने पुरस्ताद अपवाद अनंतरान विधि निबाधनते नोत्तरात् तो परवलिंग का ही अपवादते है फिर भी पर होने के कारण समाहार नपुंसक को ही बाध करेगा। अहंश्च रात्रिश्च अहंसु रात्रिषु समास के सूत्र से चार थे द्वंद्व होने के बाद समासांत कुछ पढ़ते है संख्यात पुण्याच रात्रि अच हो गया और अहो कैसे बन जाएगा रूपरात्रि रथंतरिषु रुत्वम अहोरात्र में रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होने के कारण पहले प्राप्त था परवलिंग तत्पुरुष हो उसको बात करेगा सन अपुंसकम उसको बात करेगा रात्राणा पुंसी रात्रे पूर्व भाग पूर्वम रात्रे एक दिशा समास रात्रे पूर्वम तो पूर्व रात्र किस सूत्र समास होगा? पूर्व धरोतरम एक ही देश निकाले पूर्व रात्र में इस प्रकार समासांत हो जाएगा। अह सर्वे के देश संख्यात एक देश सर्वे एक देश आया इसे समासांत हो जाएगा। पूर्व रात्र में रात्राना पुंसी बन गया पूर्वान्न अन्न पूर्वम समास होगा किस सूत्र से? पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व पराधरोतरम और हो जाएगा पूर्वाह्न। पूर्वाह्न में राजा सख्यष्टच हो गया अन्न ने तो अन्नादेश हो गया अन्नत्व अन्नोदंतात् पूर्वाह्न द्व्यह द्व्यह में द्वयोर अन्नो समाहार समाह तथितात्तर पर समास हो जाएगा। टच किस सूत्र से होगा? राजा सख्यष्टच फिर यहाँ अन्नादेश होना चाहिए न संख्या दे है समाहरे तो अन्नादेश नहीं हो तो और रहा पुलिंग किसे होगा? रात्रान्नहा पुंसी द्व्यह संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम ये लिंगानुशत नहीं द्विरात्र द्वयो हो रात्रो हो समाहरह द्विरात्रम बन गया नपुंसक हो गया संख्या पूर्व क्लीव हो गया नहीं तो यहाँ रात्रान्न पुंसी पुंसी होना चाहिए। तीसरेणाम रात्रिनाम समाहरह यहाँ भी इस प्रकार इसमें अच समासांत होगा समासांत किस सूत्र से होगा? अह सर्वे संख्या संख्यात संख्या नहीं संख क्या है हच अह सर्वे के देश संख्यात पुण्याच रात्रि च से संख्या व्यादे संख्याओं से अज हो गया द्विरात्रम त्रिरात्रम गणरात्रम गणानाम रात्रिनाम गणानाम रात्रिनाम समाहार इसमें नपुंसक हो गया। ओ ओम नेतावसाने।